د دکان پته یاد ساتي، دعوت حق اسلامي کیسټ مرکز، ویسا ضلع ټک، نز مدرسه تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد الله، موبایل نمبر 03005188269. شکریہ. او کې ځان آزاد کې اوس په پوښه حاصل استش جنگي ګم خپل نس کې کچره غیر سره مو جنگ راشي او استاد سو کې دي شي په فدی ورکه اخلاص کې اوس افاتو مینه په بعض کتاب ته کو نو دغه دوی جنگ کو خپل مینس کې بیا به خپل قیدی په فدی آزادو بیا لکه جنگ ولیکای زه خو جنگ نکوم زه خو دی اوسرم زما موعده وا بل زما حضرت سوا تی خپل په مینس کې جنگ دل نه مانه مدد وکړه ما مدد کړې ما خود اوس مدد کړې بل ما د حضرت مدد کړې نو چې بیا به دوی کسان چا او سیانو څخه یا حضرت جان زه قیدیان شل نو پی اتفاق به چنده وکړه چې قیدی آزاده و سمرلا پوشوس نو سوال چې د اوس او د حضرت په خپل منځ کې به جنگ شه نو د اوس خلیف چې و نو قریزه و نو دی با قریزه بلال اوس سره بودریدن تیشفا او بنو نظیر چې نا دا حضرج خلیفو ناغی باغی سراو دیدن اخپل پا ماتین که بای جنگ کو نو چه سنگ اوسیانو با حضرج ویشتا نو قریزاو با بنو نزیرا ویشتا نوی دلاسه با اخپل خاندان نمرکید چه جنگ با خلاس چه قیدیان با او نوی یرا فیدیا ورکی چه ازادی کو خان اصلی بانی خوز پوشو اوست ترجمه تواکید وایزا خزنامی ساقکم په دیوانه ګره مغالطره انشي ابو سعود لیکي خان وکانت القريزه خليفا للاوس وکانت القريزه خليفا للاوس ابر خلاص شو والنذير خلفاء الحضرج واذا اخذنا ميثاقكم كلت من تاسويلو اغسوا تاسنا وعدا لا تسفكون دماءكم اغد لا تعبدون پشان نه دي دیشوان خبر پا ما دی طلب زیاد مؤکد دی لا تسلکون دماکم چه متو یو اخپلی وینی چه نبتو یو وینی لفظی مانا دا ولا تخرجون انفسکم او موباس اخپل نفسونا دلتا که انفسکم نمراد زان مراد نده بلکه انفسکم اے نفوس اخوانکم او موباس ادکورنونا اے انفسکم اے اخوانکم اخپرنونا من دیارکم که دی کم که دا هم کم پا ما دی هم دی من دیارکم دا کورونو دو دوینا او کمی ولی راورا زکا چرور وقتل دا کورا داسی دی لکا زان وقتل دا کورا نو که تخ پر زان اوباسی دا کورا او جلاوطن شی خوخی نخبرور مد جلاوطن کوا زکا چاگیلم تکلیم ملاویگی باشو بری مانی تعبیر دا هم نا پا کم سر ولی ور کرده زکر چی دی که اللہ پاک مزمت تا اخراج کئی دو دی چالکا موباس اخبر رونا دا کورنا دو دی نا زکر دا کورنا وقت کل دو دی داسی دی لکا چی تاسو دا کورا باسی سم ما قررتم او بیا تاسو اقرارو که پا دیوا دی وانتم تشادون او تاسو گواه پا دی خبرا یعنی تاسو پوه سم ما انتم دیدن اس خباست سانی شورو شو سمان تم بیا تاسو ها اولائی دق خلقی ہے تقتلون انفسکم چه وجن تاسو رون اخپل انفسکم اخوانکم وجن رون اخپل و تخرجون فریقا منکم او باس یو طول گئے منکم دخپل قومنا من دیار اندوی دکورونونا بیا تاسو جنگی گئے اور اخپلان اخپل رون وجن ہے اور اخپل قبیلی خلق دکورون جاوتن کوئے تیشو کنا زکا چه ده اوسو ده حضرت چه جنگو نو قریزاو نزیران بو مخفل مابن که یو بلتا مخامخو نو پا جنگ که خوب خامخا ده قریزاو نو نزیر وجله که دل او ده نزیر نبا قری او ده قریزاو پا لاس با بر نزیر جلاوطن شل او ده بر نزیر پا لاس با قریزا جلاوطن شل تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان ده علیهم زمیر راجی ده فریقان تخان اگر چې دا فریقن لفظن چلے مفرد دے لیکن مانن جمع دا او دا تظاهرونا پا معنی دا تعاون سر دے نو تظاهرونا اے مدد کوئی تاسو دے یو بل اصل کیو تتظاهرونا او تظاهر پا معنی تعاون سر دے تظاهر پا معنی سر دے تعاون سر لیکن سورت تحریم گورا آیت نمبر اگر سلورم انت توبا الاللہ فقد سقط قلوبکما و انت ظاہر علیہ کچر تاسو تاون کوئے بیو بل پا مقابل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک شوا او دل تمانو کا تتظاہرونا تاون کوئے تاسو دیو بل علیہم پا مقابل دی فریق ٹھیک شوا کنا علیہم پا مقابل دی فریق یعنی سمان اخپل فریق پا مقابل کی تتظاهرونا اتتعاونون فيما بينكم لك قريزا او سر تعاون کی فمقابله د بنو نذیر معنی تیکو کنه زین خبرانا تظاهرونا چ مدد کوي تاسو د یو بل علیهم فمقابله دی فریق خپل بالاسم په اسم سره ولدوان په دوان سره اسانه خبر شو بالاسم په ګنا سره ولدوانی په ظلم سره معلم التنزیل وغیر لکی بالاسم اے بالمعصیت والعدوان اے بالظلم شیخ القرآن علی الغفران بوی بالاسم ما کان محرم الجنس والعدوان ما کان محرم الکیف تاسو تعاون کوئے دیو بل پا مقابل دخپ الفریق بالاسم پا گناہ سرا ما کان محرم الجنس تیشو والعدوان ما کان محرم الکیف لکه شیخ بھائی بالاسم محرم الجنس لکه شرک والعدوان لکه بدعت بلا دلیلہ ویاتوکم اسارا او کراشی تاسو قیدیان تفادوهم جرمانی ورکوی تاسو دیاغی کراشی تاسو قیدیان جرمانی ورکوی تاسو دیاغی پوشی کنا کہ چرستاسو سوک چار قیدی کری بیاو اجرازے پر شرک اخلاص کو خدا زمگا اخپلان دی کنا اللہ وی وہوا محرمون علیکم داو زمیر شان مبتدا دخا او محرمون دا خبر مقدم دے اخراجوهم دا تفسیر دا ہوا دے وہوا شان دا خبر دا دے حرام کرشوی دی پتا سبان دے اخراجوهم وقل دو دوی تیشوا وہوا اے اخراج دو دوی محرمون علیکم حرام کرشوی دے پتا سو او پتاسو اخراج حرام دے نو اخراج کوئے او بیائے ازادو الپ فدیه کوئے نو توی چی فدیه زمون دا کتاب مسئلہ دا نو اخراج چی حرام دے ناغوالی کئی بیا وانا پوشوی زکا چی دا فدیه ورکل خو بادل اخراج دی کنا خال دا دے چی پتاسو بانی حرام کرشیوی دوی اخراجم وخکل دو دوی دا کورونو نا نو دا فدیه ورکول دا خود اخراج بدل دے اوز دے کنا دیشوا نو اخراج پتا حرام دے نو چکلت جنگی گی نو پا دوران دا جنگ کی خو اخپل دا کور نو باسی اگه حرامو تا نگوری او چکلت جنگ خلاشی نو بیا اخپل پا فدی خلاسی وی چیز ما پا کتاب کی لکل دی نو ٹیک دا پا فدی خود اخپل دوست خلاس کا لیکن و اخپل دا کور ام حرام دی نو یو حرام تا جائز وی او بل جائز بن عمل کئی افتؤمنون استفام للتعدید دے افتؤمنون ببعض الكتاب ایتاسو یقین کوئے ایمان را رہے پا بعض دے کتاب چغس دے ایتاد فدی دا فازادولو دا قیدی و تکفرون ببعض او انکار کوئے پا بلیسی دا کتاب چغ اخراج دا خپلو دے دا کورنونا اخراج دربان حرامو و تکفرون دا غین انکار کے و افتؤمنون او دشمن دا اخپل د دشمن د لاسه په فدی آزاده نو په بازی سیده کتاب ایمان راوړي چې ستاسو طبیعت موافق ده او تکفرونه به باز انکار کوي د بازی سیده کتاب نه چې ستاسو طبیعت خلاف ده فما جزاء من يفعل ذلك ترکیب دا چې ما نافیه کې جزاء مبتدا ده الا خزي دا بدل د جزانه بشي مانا فما جزاؤ نصد بدلا داغا چا یفلو ذالک منکم چی دا سکار کئی پخپل مطلب یو شی منی او پخپل مطلب یو سیز نه انکار کئی الا خزیون فی الحیات دنیا مگر ذلت دی پا جند دنیا کی یا ما نافیا کا او جزا دائی مبتدا دا الا خزیون دا بدل دا جزا نده مانا فما جزاؤ پس ندا بدلا داغا چا چی دا سکار کئی الا خزیون مگر رسوئی کامل دا پا دی جند دنیا کی تیشوا صدا بدلا صدا بدلا استفامی شی صدا بدلا داغا چا چی دا کار کئی الا خزیون استثناء مفرق بشی خبر دا متدا مگر رسوئی دا یا ندا بدلا داغا چا چی دا کار کئی مگر رسوئی دا پا دی جند دنیا کی و یوم القیامتی پرد قیامت یردونا واپس بکرشی دوی الی اشد العذاب سخت ترین عذاب تا یا نفسی تخویف دے یا اشد العذاب پا مقابل دا عذاب دنیا وما اللہ بغافل ما تعملون اند اللہ بی خبر دا کار چتا سوی کوئے گوئے علماء کرام دلتا دا دنیا رالا فلایت دنیا پا دنیا کے او د دنیا اطلاق پا قرآن کریم کے کلا پا مانا دا معمولی رازی پا زد دا خیر دا کچمنگا پرنویلو آیت نمبر 61 کے فالا تستبدلونا اللذی و ادنا باللذی و خیر نو ادنا پا مقابل دا خیر کرا گئے او کلا چکم دیکھنا ادنا پا مانا دا نیزدی رازی پا زد دا قصوا کے لکا صورت انفالو گورا سورة انفال لسم پارا آیت نمبر 2 از انتم بالعدوت الدنیا کلچ ویتاسو پغار نیزدی وهم بالعدوت القصوى او دا دشمن ستاسو لری تیشوا او کلا پماند معمولی سیز رازی سورة حج گورا نا سورة حج کی دا دنیا پا مقاضی آخرت ہے سورة حج وګورا دنیا په مقابله د آخرت یو لسم آیت وګورا وإن أصابت فتنة انقلب على وجهه خسرت دنیا والآخرة نقص تاوان کړه دنیا او آخرت په دنیا کوم تاوان آخرت آخرت کوم تاوان شو درېشله او کله دا دنیا په معنا د اصغر راضی چې ضد اکبر دی سورت سجده وګوره سورت سجده په معنا د اجنا وړ کې اصغر یوشتم آیته وګوره ولنذیقنهم من العذاب الادنا ادنا ما سو وړ کې دون العذاب الاکبر غټ او کل دنیا پا مانا دا قلیل سر رازی مجادلہ او برا سورت مجادلہ آیت نمبر 7 علم تران اللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض بیا گورا ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اكثر نو ادنا بما دي قليل زد كثير قرات الدنيا ياس فدي جوند دنیا کی سوشو پینزا بقرہ کی ادنا معمولی سورۃ انفال کی ادنا نزدی سورۃ حج کی ادنا دا دنیا دنیا زد اخرت دا دنیا اور سورۃ سجدہ کی ادنا اصغر زد اکبر اور سورۃ مجادلہ کی ادنا قلیل ہر اعتبار سرا دا دنیا معمولی دا دا دنیا وڑا دا ایشو کہنا دا دنیا نزدی دا منگتا پا مقابل دا آخر اولائک اللذین تتم دا خطاب ثانی اللہ دا خلق دی اشترال حیات دنیا چا دی غور کردی جون دا دنیا پا آخرت اس دا دنیا رالا فلا يخففوا سپک بنا کے دنیا عذاب ولا ينصرون انبه مدد اکرشی ولقد آتینا خطاب رابع سلولم خطاب سلولم خطاب کے خباست دا مشران ذکر کی گی پس سرا پا قتل دا انبیاء سرا چه دوی مشران با انبیاء وجل اور دعی دا نبوت انکار بے کہو قتل خباست دا مشرانو قتلهم الانبیاء ما انکار نبوتهم ستاس مشرانو با پیغمبران وجل اور دعی دا نبوت نب انکار کہو سنورم چٹک شوا ولقد آتینا موسی الکتاب البتہ تحقیق منگور کرو موسی علیہ السلام لے کتاب وقفینا پر لپسی لے گلو پی پپی لے گلو زکر چی قفا ستوی قفا ستوی ہر اغشی چستا شات دی ستا ورپسی کی دل وقفینا پی بپی لی گلو وقفینا پر لپسی والے کرو منگا من بعدی پست موسیٰ علیہ السلام نا بر رسولی پر لی گلو دا پیغمبرانو دا موسیٰ علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری پر لپسی رسولان را گلو اور دیر زیاد را گلو پر لپسی سورت مائدہ گورا آیت نمبر 19 گورا یا علی الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل راغی تاس پیغمبر زمگا بیانی تاس مسئلہ علی فترۃ من الرسل پس انقطاع رسولانونا سمانا موسیٰ علیہ السلام نا تر عیسیٰ پوری پر لپسی رسولانو عیسیٰ علیہ السلام نا تر نبی علیہ السلام پوری بیادی تو اس زمانہ دا فترت الرسل تا سرخا فترت الرسل 550 سال جیسے کم زیاد اور روح المانی لکی چھتا موسیٰ علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام راغلو 4000 پیغمبران راغلو بعد خلق یو روایت پیش کی وہی نبی علیہ السلام فرمائلو چ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل وہی کہنا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل نو پتہ شی پر کم مطلب ہی ہوئی خو مولانا عبدالحی لکھنوی عمدۃ الرعایا چ شرح دا شرح وقائدہ دہی پہ دیباچہ کی لکھل دی صفحہ نمبر 13 کے چ دا روایت موضوعی دے دا روایت صحیح نہ دے فرضاً زیم کی چ روایت صحیح شن تشبیہ پس کے دا بعض خلق ہوئی چھے اگا پیغمبران درجہ کم ونو دی امت علماء درجہ اچتا دنو درجہ برا مرشو خدا خبر خوان نکی خان اول حدیث موضوعی دلار خبر اخلاص شو او فرزن کے حدیث صحیح دے نبیات تشبیح پا کسرت کے دا پا فضیلت پا مساوات تا درجی کی ندا مانا بیداشی زما پا امت کے بحق پرس علماء دم رضیات کی لگو بن اسرائیلو کے چمبیا پا کسرت راغلو دا تشبیح پا کسرت کی شی کی حدیث صحیح شی خبر نو حدیث موضوعی دے خبر اخلاص را واتینا عیسی ابن مریم البینات امنگور کرو عیسی ابن مریم تا البینات موجزات عیسی علیہ السلام تا منگ موجزات ور کرو اغم موجزات چا موجزات خمسہ دی او مشہور دی سورت آل عمران کے ذکر دی او گورا یو صرف آیت او گورا یو کم پنزوستم انی اخلق لکم من التین بیاو بریو لکمہ دعا ونبرسا دری وحی الموتا سلور وندکم ما تاکلون ما تدخرون پینزا دا پینزا موجزات لمن گور کرو وایدنا بروح القدس امنگ دے مضبوط کرو پر روح پاک دے دو توجیحات دے روح القدس نسوک مراد دے سو کوئی چمراتے جبریل امین دے جبریل امین دے نمانے داشوا ایدناو بروح القدس نمنگ دے کلا کرو بروح القدس سرا پا جبریل سرا سنگا کلا کرو مانا دے روح منگا لے گلو مریم تا آم پا جبریلو مریم ابے سخت روح دے سارا وڑو چارا وڑو پا جبریل ناوڑو دے منگا قوی کرو روح القدس سرا دے روح منگا مریم تا پا واسطے دے جبریل را لے گلو یا دروح القدس نہ مراد کتاب دے چاگی تے انجیل ہوئی نمنگا دے مضبوط کرو پا انجیل او زکا چی قرآن کی قرآن تا روح وی لدی نو کی قرآن روح دے آنداری انجیل ہما روح دے او دی روح تا جبریل تم روح قرآن کی وی لشیوی دی لیکن صورت نحلو گورا ایک سو دو گر الحمدللہ قلو آیا نزل روح القدس را لگل دے راوڑ دے دا کتاب را کزکر دے دا کتاب روح القدس اگا پاک پاک روح میر رب ایک سادر اب طرفنا نو جبریل دیکھا نا او کل روح پا مانی دا قرآن نو دارنگی انجیل تم ویلشی سورتی شورا او گورا دو پنزوستم آیت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا او روح مراد کتاب دے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَنْ دیکھ لَكْ كَرَوْا پروح پاک جبریل دے او کتابوں نے لکھی چمراتی جبریل شا باقی دا روح دا عیسیٰ جبریل راوڑو دارنگی دا عیسیٰ علیہ السلام برگی تیاب چاکولا جبریل بکولا علیہ السلام وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس بہ کفاؤ او یا مراد کتاب دے ایدنا بروح القدس دے منگ پاک کرو مضبوط کرو پا بیان دا روح القدس چنجیل دے منگ تائید کرو دے دے افا کلما آیا پسار کلا جاکم رسول چراغ تاس پیغمبر بما پاغ مسلی لا تاوا انفسکم چاہبا نمن لستاسو نفسنو یعنی موافقت بہنو استکبرتم اتاسو بے انکارو کو اور سمرقندی لکھی استکبرتم ان اطاعت رسول ان اتباع رسول اتاسو بے انکارو کو دے پیغمبر تابدار رہنا نسنگا ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون عام مفسرین فرمائی چدا کذب تم چدکا نا دا فریقن دا منصوب دے پدے فعل مؤخر سر چکذب تم دے اصل کیو کذب تم فریقن و تقتلونا فریقن ٹھیک شو کذب تم فریقن و تقتلونا فریقن خدا فریقن مقدم کر دے پا فعل دا کذب تم باندھی لوئے دا اہتمام دا شان دا پیغمبرانونا اصل کیو کذب تم فریقن تاسو درو جن کرا درو جن اگن لا یو ڈلا و فریقن تختلون تختلون فریقن نبو جلا بلا ڈلا یو ڈلا بمو درو جن کرا بلا ڈلا بمو او جلا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بوی چی ففریقن کی دا فاگان دو دی دا یو فا چی دا دا دلالت کی پا حضب دا فیل باندی نمانا دا چی دا فا فا فریقن کذبتم و فریقن کذبتم کذبتم فریقن کذبتم فریقن ففریقن کذبتم تکرار شد کذبتم فریقن ففریقن کذبتم درو جنب مکرا یو ڈلا نو بلا ڈل درو جنب مکرا یو ڈلا مرا درو جنب اگنلا درو جنب اگنلا یو ڈلا ٹھیک شو نو بلا ڈلا بام دروجن اگنلا نو بم وجلا یو ڈلا نو بم وجلا بلا ڈلا ڈلی ڈلی دا پیغمبرانو برات لے او دی بس دروجن گنلی آغی بے وجل چیز شو لیکن سورت آل عمران گو را آیت نمبر 21 ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم قلت مفسرين لكي چې په یو یو ورځ کې 40 پیغمبران شهیدان کول اعظم الله صلیخ پیغمبران الله الله تی شو کنه کذبتم فريقا ففريقا كذبتم وتقتلون فريقا وفريقا تقتلون تیشو کنا درو جنبا مؤگن لا یوڈلا نو بلا ڈلا بمو درو جن کرا نو بمو وجلا یوڈلا نو بلا ڈلا بمو وجلا ڈلو ڈلو بانو پیغمبران راتل او دی ظالمان بغا شهیدان کول وقالو قلوبنا غلف دا تتمدا دی خطاب رابعو حاصل استشا دودی مشران با انبیاء اکرام وجل انبیاء با درو جنول ولی وی بیچ قلوبنا غلف دودی دری توجیحات زکوما او دا توجیحات معلم التنزیلم لکلی دی او دا توجیحات علام قرطبیم ذکر کردی وقالو ویدوی قلوبنا غلف زمنګه زنا غلوف دي غلوف دي اوس غلوف ستر غلوف یو معنی دا ده چې دا غلوف د اغلف جمع ده او اغلف غطا ته وي غطا پرده نو قلوبنا غلوف سمعنا قلوبنا غلوف د اغلف جمع نو قلوبنا فی اکنتن زنه زمنګه په پردو کې دي یو مانا زمنګ زونه په پردو کې دي یره جرستا خبره چي دا په دې موږ پوي ګنا جمع د اغلف شوا او چې اغلف شي نو مراد ته نه پرده ده نو قلوبنا غلف ای علیها اغطیه قرطبی وی په دې باندې پردی دي زمنګ زونه کې پردی دي یاره زما په سر پرده ده ستا خبره ورته کوزيږي نه یاره ولی چې کله دې چا خبره یو سره ته منی نا دای خبر بستا سورت سنگ کوزیگی او سورت حامیم سیده و گورا ال تا تعبیر پاکن نیست را کرده 5 وقالو قلوبنا فی اکننا اویدوی چزون دنگ پا پرده کی دی اغلف جمشی نو پا معنی دا اکننتون سر بشی دیشوان نو قلوبنا غلفون اے فی اغطیتن علیها اغطیتن پا دیوانی پردی دی نو چه پرده شوا ستا پا خبری پوی گونا تا سوائی ہوئی لکه مرا ستا خیال دی چه کرتا مسئلہ بیانی او یو سری ورتا توجو نی او یای منی نا ایسر یا دا سوائی سوتی بوتی ہوئی وائی سوتی بوتی ہوئی نمانه قلوبنا غلف اعلیها اغتیا ستا زمک زرنا پا پردو کی دی ستا خبره پی ورطا کوزی گی نا ستا خبره اخلی نا لازم ستا خبره اخلی نا اسم وی که نا وی یرا دا نویخ نوی خبره که ستا دا خبره زمازر اخلی نا دوی ما مانه جی یا دا غلوف چی دکنا دا جمع دا غلوفون دا بزم اللہ غلوف جمع دا غلوفون دا نو چه غلوفون شی نو پا معنی دا کندو سر بشی پا معنی دا ظرف سر بشی نو معنی دا شوا وقالو قلوبنا غلف زمنگا زنه چی دی اویت العلمی اویت العلمی زمنگا زنه اویت العلمی لوخی دا علم دی لوخی دا علم اوز چونکه دری توجیحات کو ندلتا معنی یاد اکا دا دی غلوفون جمع شوا او غلوف پا معنی دا او یا لوخی ظرف سرا نو زرن زمنگا لوخی دا علم دی معنی سو شوا بری پوشوی زمنگا حضر شیخ با معنی کولا زمنگا زرن کندوان دا علم دی زمنگ زرن لوخی دا علم دی معنی سو منگا دی اخیاران یو دیر عقل مند یو خاوندان دا علم یو کچر ستا خبره دا علم موافق وے ستا خبره حق وے ستا پا خبری کس سچائی حقانیت وے نزمگ زنو با قبول کرے وا زکر چی اویت العلمی زمگ زنو خود علم دا علم لوخی دی لوخی استعداد لرو نو چه منستا پا خبری نپویگو نو معلوم شو چه اسی فضل آرامی آنی بان سپوشی قلوبنا غلوفن جمشی نو قلوبنا اویت العلم زمنگا زرنا دا علم لوخی دی استعداد تام لرو نو کستا پا خبری کیس علم وی سصداقت وی زمنگ زرنا با قبول کری وا و زمنگا زرستا خبر نقبلی زکس علمی خبر دینا نو تیشوا یا دا غلوفن جمع دا غلاف دا روح الما دا قرطبی لکی غلاف جمع نو چه غلاف شی نمراتنا سطر دے پتوالے دکوالے دے نمانا قلوبنا غلوفن اے ممتلئتن علمان قلوبنا غلوفن دا غلاف جمع شی نو پمانی بسی شی دکوالی قلوبنا غلوفن زمنگا زنا دک دا علم ندی دک دا علم نا او دا مان ابن عباس سب کئی قلوبنا غلوفن زمنگا زنا دا علم ندک دی لا نختاجو الى علمی کا منستا علم تا از ضرورت نلرو او دا قرطبی کرے دا اور ابن عباس سب تے منصوب کرے دا قلوبنا غلوفن ایسا فا نمبر 25 کے اے مستون الفامی و تمیز چی جمع دا اغلف شی تیشوا او بلا مانا قلوبنا غلفن غلف شی اے ممتلیاتن علمن لا تحتاجو الى علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا غیره تیشوا او دیوی چی غلاف شی نو قلوبنا اویت للعلم منگا علم زمگا زنا علم ندک دی زمگ تا علم تزورتو فخبر لوی لوی عالمان یو او سورت حمیم سیدہ او گورا حمیم سیدہ نا سورت مومن دے خواہ حمیم سیدہ سورت مومن آیت نمبر 3 آتیا آیت نمبر 3 آتیا فلما جاتم رسلم بالبینات ہر کچرال دویتم بیا پا دلائلو فرحو بما اندہم من العلم او دے قتل فرحو بما اندہم من العلم یو مانا دادا خوشالی اکرا دی کفارو پاغ علم سرا چی دوی سخو پا مقابل دا پیغمبرانو من سخلو علم دے من سخلو علم دے او بلا مانا سالتو رسول دکو رسیدم اللہ و رسول مانا لتکم فرحو بما عندهم من العلم توکي تقلي شروع کړي په علم د پیغمبرانو زمونږه زونه د علم نه ډک دي تاسو ضرورت نشته زدا خبرې د په بل خرڅوا اوس هم داسې چې کله ته مسله بیانې یو سره به پاس تا پلان کې کتاب ویلې پلان کې کتاب ویلې یاره زما دا خبرې په بل خرڅوا مګلې ویلې مليان او دا کتابونه موږ په خوا ویل دي موږ د کدوانو پانی خو نه اړو دي وای چې دا تا خو پانی به د کدوانو نی اړولې خو یک کدو یک کدو کې کدو نه وي خو د الله توحید به بیانو او د پیغمبر علی السلام سنت به بیانو اسلام شو وای قلوبنا غلف استعزم زنا په پردو کې دي اغلب جمع شو قلوبنا غلف غلف جمع شي زونه زمنگا لوخی دا علم دی چه لوخی شلا نو استعداد تام لرو نو چه تام لرو نستا پا خبرو ول نپویگو واسه او تبوتی وی او که دا غلاف شی نو ڈک دی دا علم نا احتیاج تا علم تا نشتے اللہ وی بل سبحان اللہ اضراب دے اصل وجہ د انکار علمیت دوی نه ده مان یاد کا اصل وجہ د انکار علمیت دوی نه ده بلکہ لعنهم اللہ بکفرهم اللہ محروم کری دی دیننا اللہ محروم کری دی اتباع دا پیغمبرنا اللہ مردود کری دی بکفرهم پس سبب دا کفر دو دی لان اللہ پا لانت کری دی اور نتائج لان سری قسوت قلب دی اللہ دو دی زنونت زندہ کری دی اے ولی بکفرهم اور لان بماند ختم شو او نتائج دلان صورت مائدہ اگورا آیت نمبر دیالسم اگورا آگا دری دی فی الحال مائدہ دیالسم آیت فبما نقضی میثاقهم لعناهم نتیجہ دلان صدا جعلنا قلوبهم قاسیہ یو یعرفون الکلمہ دعا ونسو حظا مما ذکرو درے دا نتائج دا لعنت دی سنے صف شلا محرفین شلا پری خدای صدق کتاب ٹھیک شوا بل لعنهم اللہ بکفرهم اصل سبب دا انکار علمیتی ندے لعنهم اللہ اللہ محروم کری دی دا علمنا اللہ محروم کری دی دا رحمتنا اللہ اللہ نو اتر دو میں رحمت اللہ اللہ شرلی دی دی رحمت اقبلنا ولی بی کفرهم پساو دکو دی کفرو کنو ملونین شل چلانتیان شلل نسو شلل محرفین شل ناسین شلل اصاب قصوت شل نظری جرندہ شل نو پری خود دین نو تحریفیو کد بی دین ہے فقلیل ما یؤمنون معنی یادکا دا فقلیلن چه ده دا صفت ده لپاد ایمانن مقدر نمانا بکه فا ایمانن قلیلن پس ایمان لگ ما زائد از مدارک فقلیلن اے ایمانن قلیلن یؤمنون مانا بشه ما زائد شا حرف ما از مدارک فقلیلن یؤمنون مانا بشه سمانا پس ایمان لگ پس ایمان لگ یؤمنون دوی راوری لگ ایمان راوری کم ایمان اے اس چتاوری افا تؤمنون بباز الكتاب و تکفرون بباز لگ ایمان راوری فقلیلا اے ایمانا قلیلا یؤمنون از مدارک لگ ایمان راوری لگ ایمان سو و بعض پیغمبرانو ایمان او دبازو نا انکار لکه سورتی نساء وګورا شپږم سپارا ایک سو پچاس ان الذین یکفرون بالله و رسوله آخر چنکار دلاله توحید نہ کوي او دم بیاونه و یریدون اراده کوي ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض منو بعض پیغمبران او انکار کو دا بازونا نو فا ایمانا قلیلا یؤمنون مانا یاد شو پس ایمان لگ راوڑی یعنی پا لگو انبیاء راوڑی او پا نور نا راوڑی باز نبیان منی اور باز نمانی تیک شو یادا قلیلا صفت تے دا زمانی نو فا قلیلا اے فا زمانا قلیلا یؤمنون پس داخل لگ وقل ایمان راوڑی فزمانا قلیلا یؤمنون پس زمانا لگ ایمان راوڑی لگ وقت ایمان راوڑی اور عام اوقات کی ایمان را مؤمنان ندی خو لگ ونی وقت دا ایمان اظہار کی اغم دا مسلمان لدوکی ورکول اللہ لیکن سورت آل عمران ہو گورا سورت آل عمران آیت نمبر بہتر بہتر دعویٰ وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا ایمان راوڑے بالذی فاغ قرآن انزل الذین آمنوا چراکوز کرشید مؤمنانو وجہ النار سار وقتی وکفروا آخرہو او پاخر کتے منکر شے پاخر کتے منکر شے خواہ اول وقت ایمان راوڑے او بیا پاخر کتے انکارو کہے فقلیلا ما یؤمنون مسئلے بانے پوش رہے کا نا فا ایمانا قلیلا یؤمنون بس ایمان لگ دوی راوری پا بعض انبیاء راوری پا بعضنا یا فا زمنا قلیلا یؤمنون بس لگونی وقت پارا اظہار دا ایمان کئی لگونی وقت پارا اظہار دا ایمان کئی اور با ایمان آنگی یا ما نافیہ دے او دا تاکید دا قلیلن دے او دلتا دا قلیلن پا مانا دا عدم دے از امام رازی فقلیلن ما یؤمنون او دا ما با تاکید دا قلیل شی و قلیل پا مانا دا عدم دے فقلیلن ما یؤمنون سمانا پس ذرا بر ایمان نراوری دوی پس ذرا بر ایمان نراوری دوی دس بلکل با ایمان دی تیشو کنا قلیل مانا عدم شا پس لغوندی هم نراوری ایمان لغوندی هم نراوری ایمان ما نافیه شه او قلیل بمانده آدم شه پس بالکل نراوری ایمان بالکل نراوری ایمان بالکل نراوری داشه بدبخت زامن دیم ولما جا اون کتاب من عند الله خطاب خامس او پدی کی پلیتی و خباست تی بچا دا موجوده بنی اسرائیلو مانس ستاسو مشرانو انبیاءو دا نبوتن انکار کو او قتل دا انبیاءو کا اسوی او بدبختو اسوی او بدبختو پخپلو خلوبا پخپلو خلوبا اعلان دا نبوت دا محمد علیہ السلام کو او چه سوا کراغین انکار مشورو کو دی یهودیانو دوی مولیانو خلقو تا به دا مسئله بیان اولا چه نبی آخر زمان با تشریف راوری او من باقی سر مرگی تیاکو پاگی به ایمان راورو او بیا با تاثر جنگیگو تاثر با داسی وو لکه آدیان و ارمیان چسنگ ختم شوید و باقی دا خلقو تا بایی چه و پیغمبر آخر زمان راورتلون که ده چه سو وقت که راغه او من جمله او صافو سر دوی معلوم که چه داو بلکل اقا پیغمبر برحق ده نو کفرو بی اولا مالی که چه ولی وی دوی لزد راغه دوی لپارا یرک اس منگ دوی دیبان ایمان را رو زمان اغا عزت او زمان اغا ریاست ختمی گی نو بیاغی دی پار یو چل جوڑ که چل سکه ویرا من خوب تاسو ته دی کنه چو پیغمبر برازی ضرور برازی خواغه ده نه ده ویولی وی دی خو په اولاد اسماعیل کې دی علی السلام او هغه پیغمبر چې موږ بتاسو وی او په اولاد د اسحاق کې راځي دې دای په اولاد کې نه دی هغه نه ده خلاص په نه پوښ په خپل خلوم وی چې اخر زمان نبی برازی او موږ دای تابعداری کوو ظالمانو چراغ انکار شروع کو اسم بعد خلق وی دا مسئلہ دا حق منگ تو معلوم دا خسو کچھ وی نو خلق تو پنج پیرے وی تو وی دی در تکا تو بر خبر دا یہ خلق برا تو پنج پیرے وی مسئلہ بیانو دا اعزاز والفضل المتقدمی پا مقامات کی تعویل دینو اول با تعویل جو فضیلت بتاتا حاصلو نو چاگی ده نمخ کشو سو رو پسیر آشنو دیکھ اسا بدی خونه پا دوی میجره که منگا دی پیغمبر منو زمانگ اعزاز ختمی گی آنه تو خود که ده خواه ولما جا اهم کتاب من دلله ورر کلا چراغ دوی تا کتاب قرآن من دلله دلله طرفنا داسی کتاب مصدقون صفت ده چه تصدیق که انکه لما ما هم دا کتاب چه دوی سر ده چه قرآن راغه کتاب مصدقون چه تصدیق که انکه لما ما هم ده تورات انجیل نسی چلو شو جواب مقدر ده فکذبو دیشو هر کلا چرای کتاب مصدق نسو که فکذبو هو نفس دی درو جن اگنا بس دی داینا انکارو که وکانو اس دی کی دعوی حالیه دے او دی کی مقصود مزمت تو دی دے دا زمانی حالی چه پخپل خلیب اعلانو نا کولا او سی انکار شروع کو او سیاق دا قرآن چه دے دی یهودو دا حالت اللہ بطور مزمت بانی نہ بطور مذہب ہر کلا چراغ دی تا کتاب نکذبوہو درو جنے اگانا حال دادے وکانو دی من قبلو مخد راتو دا کتاب دا پیغمبرنا یستفتحونا للذین کفرو معنی یاد اگر یستفتحونا للذین کفرو بیان بے کہو پا کافرو باندی یستفتحونا استفتاح داد باب استفال نہ دے او داغی یو مادہ موافقت تا مجرد دے او چھ موافقت تا مجرد شی نو مجرد پا ماند فتح سر بشی او فتح پا ماند پرانستو رازی او پا مانی دا بیان رازی پا مانی دا اطلاع رازی یستفتحونا بیان بے کہو پا کافرو باندی دیکھ سو بھئی لکتا اس اوی چکم زیرتا در شروع کرا او گرا آیت علیکم اللہ پہ تاسو پرانستی دی اللہ پہ تاسو پوکری ہے یستفتحونا دیبا بیان کو علیلزین کفرو پہ کافرو باندی کافرو تا بیان کو چو بے شکا یو پیغمبر آخر زمان رات ان کے دے او دائی درات لو زمانا بالکل قریب دا اون با دائی مرگری کیگو او تاسو بانی با حملی کو ادا سی بوجنو لکا قتل دادو دا ایرم بانی بانزان پوکے او بیاد در تنور خبری کم دیشوا او یستفتحونا که استفتاشی فمانی دا طلب سرا نوم مانا سیدا وکانو دوی من قبلو مقدراتو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یستفتحونا معلومول دا خبر بے کول معلومول بے کاؤ طلب دا علم بے کاؤ الذین کفروا بکافرانو سمانا دا پیغمبر علیہ السلام دا بیست نمخ کی دوی بخل خبرول او نور نبیتا پوست کاؤ چی داسشتے داسشتے الاستفتاح طلب النصر تموی نمدت غختل غلب غختل یستفتحونا طلب د نصرت بے کو طلب د نصرت بے کو معنی یاد رکھا یستفتحونا طلب د نصرت بے کو الذین کفروا کافروا باندی پس سرا پا خروج د پیغمبر سرا پا بیست د پیغمبر سرا معنی معنی پوشوئے یستفتحونا الاستفتاح ٹک دا کدا سن لپا د طلب شی لکے اولوی ملا پہ یو کتاب کلی کلی لی نم ناخلم نو کدا سن لپا د طلب شی نمان سشوا یستفتحونا طلب د فتح بے کو طلب د غلبی بے کو دا اللہ نا دیشوا اللذین کفروا پا کافرانو پس پا بے ست دا پیغمبر پا خروج دا پیغمبر وی بے چا آخری پیغمبر برازی منگ بے مرگری کی گو آخری پیغمبر بلار آلی گی او منگ بے مرگری کی گو دا ترجمہ دیرو تفسیرونو کرے دا زکتی روایت کرا یستفتحونا بن نبی المبعوث گورا گورا تفسیرونو جال جور کرے جال یستفتحونا بن نبی المبعوث یستفتحونا بخروج النبی المبعوث یستفتحونا بحق نبی المبعوث ٹھیک شو چا صرف یو سری حق لکھ لے قرطبی آئے بحق نبی لکھ لے ابن کثیر ابن جریر لکھی یستفتحونا بخروج النبی یستفتحونا ببعثت النبی نظرم چی دا خما نول نہ کہے چی دیبا طلب دا فتح کا او دا اللہ نا پا خروج دا پیغمبر پا بے ست دا پیغمبر یا اللہ اگر آخری پیغمبر راو لے گا چمنگ دائی مرگری شو اپا دی کفار بانی حملی اکو نمدت پہ دا اللہ نا وقت او دا پیغمبر خروج او بے ست وقت دا اللہ نا اللہ راو لے گا چمنگ دائی مرگری شو او منگ پی ایمان راوڑو اپا دی کفار بانی حملی اکو دا معنی صحیح شو پا دے کسا وامشتے پا دے کسا توصل بے زوان تفاضلشتے ہاں دیکھ یو توجیم دام دا یستفتحونا طلب دا مدد بیکو دا اللہ نا سو بن نبی بن اے بن نبی اے قرطبی بحق النبی طلب دا مدد بیکو دا اللہ نا پا حق دا پیغمبر سر مانے داشوا اللہم انصرنا بحق النبی المبعوثی اے اللہ زم مدد کا پا حق دا نبی مبعوث باندے ما در طول ترجمه وکړی کنه قرطبی لیکل دی به حق نبی چا ویل دی خروج نبی چا ویل دی به بعثت نبی خروج نبی شی بعثت نبی شی توسل پکې نشته او که به حق نبی شی نو توسل دی یاره خو بس خوایګه مخه یو لوی مولا په کتاب کې لیکل دی چې توسل به زوات فاضله وی جایز دی او لکه وګورو کانو یستفتحونا ایطلبون النصر بحق النبی المبعوث مدد به وخت په کفار باندې په حق د پیغمبر مجاز حق د پیغمبر ویل جایز دی او توسل به زوات وی جایز دی نو دغه یو جواب خدا دې چې دا توسل دا چا کړو دا خو یهودیانو کړی دی نو دا خو یهودیانو کړی دی نو دې ته څنګه استدلال کوي خدای دې په نیکه واره او کتوه چه اصولو که رازی چه شریعت تا من قبلنا حجت ته زمانم چه حجت ته و از آکان بلا نکیرین ورپسی ده او دا خو من نکیر ده اللہ مزمت تو لبین کرده مخیو مصدق قل ما ما هم نکذبو تروجه نیو گانا تیشو فلم ما جا معرفو کفرو بی فلانت اللہ نو خدای خوی مزمت که نو تکم زکوه چه مدحه کرده و شریعت تا من قبلنا حجت ته خو از آکان بلا نکیرین وی کنا او دا خو دایي حالت ذکر دی په مزمت معنی او دا توسل دی يهودانو دی لکه شاعرانو نو ویلي وقالو بعزت فرعون وګوره سوره الشعراء آیت نمبر 53 فالقوا حبالهم پوری وای وَيَسِيَهُمْ لَخْتِ لَوَرِ وَقَالُوا دِي بِعِزَّةِ فِرَوْنَا سمانا غلب ممو پی عزت فرعون اے پی برکت فرعون مذاری مانا کرنا تبرکو بی عزت فرعون ولی وی داگی دا خیر چی فرعون دیر لیز برگ دی نو عزت فرعون یو ملا لکی وی میلاد کول جائز دی میلاد کول جائز دی خوشحالی وی ولی وی ابو لحب اخپل وینز صوبیه نو آزاده کری دا استدلاش سمنا مزدار استدلال لی مخوار ایگا پوشی کانا اگا قدر عمل مادی زبجنده کانا اگا قصد یاده نا اگا کار چکل یو سویشتا او کلا چده نو سپیوشتا اپل ورته چې موږ دوار وخار کړی دی هر چا تخپل خپل خار دی مبارک شي نو تر هغه تاسو نو عجیب کار دی وای میلاد پکار دی ولی وای ابو لهب سو بیا زاده کړی وا نو زه ټیک ته تار دی ابو لهب نصیب شي نو وای وګورې توسل به زوات وی جایز دی یهودیان نو وخت دی یار موږ یهودیان نیو کنه وای یک بختہ اسمه کو کنه اس انصاف دا دے مزغ دا تفسیر پروت دے دی دا لکل دی گور دی تا انصاف ہوئی او دا خلط چه کر دا خبری کی نو طول کتابو نا سوڑی تا نخی زبگر طول کتابو نخی دا قرطبی جلد سانی کی ستا سڑ کرا دی فادت یهودن بی حضرت دعا وقالو انا نسألوکا بحق النبی الامی اللذی واتنا ان تخرجو لنا فی آخر الزمان ٹھیک شوا وی دا ذکر کرده دی اگر بحق نبی انا نسألوکا بحق نبی تفسیر قرطبی لکلی دی پا 27 صفی او پا دویم جل کی 27 صفا دویم جل زیم بیشکی لکلی دی کو دیکی یو راوی دی یارا او اگر راوی دی عبد الملک ابن حارون ابن انترہ دیکھ یو راوی دے چھ داغی نم دے عبد الملک ابن حارون ابن انترا نظام اعتدال دین جل 666 کی لکھلی دی چه داسر متروک الحدیث دی داسر سوک دی متروک الحدیث دی میزان اعتدالو گورا اغوی چه دی که راوی دی اور عبد الملک ابن حارون ابن انترا انتزن دی انترا دی او دی متروک الحدیث دی خبر اخلاص شون جنگ سلکو مارچه دا دی کتاب الزعفا دا دو دی کتاب الزعفا صغیر دا دی امام بخاری صدا اور دی صفحه دا 77 و اویا دیل کی عبد الملک ابن حارون ابن انترا منکر الحدیث اولی قتل دا سرلی کمی بذکر آخر لچتا تلیر نخکارش عبد الملک ابن حارون ابن انترا سنگا دی دیکھو منکر الحدیث منکر الحدیث بھائی خواہ منکر بنائیں منکر الحدیث پہ فند احادیثو کی دیرہ دفق پیجی دینا منکر الحدیث ناشنا دی پہ فند احادیث کی دیرہ دفق پیجی دی لازو خبر یا کہ منکر الحدیث بیا نور خبر اے داو زعفاء صغیر بیاونی که کتاب زعفاء کتاب زعفاء والمتروکین دا دی کتاب دی و دا بل امام نسائی دی دی سره متصل دی 209 صفحه 209 صفحه دا ما سره دیوی عبد الملک ابن حارون ابن انترا متروک الحدیث عبد الملک ابن انترا حرم عبد الملک ابن حارون ابن انترا متروک الحدیث او چکم کتاب کی بحق کے حاضر نبی دے آئے کہ دا عبد الملک پروت دے او دے تا سوک منکر ہوئی سوک متروک ہوئی نمانگو متروک کرے دے یارانو نمانگو ما متروک کرے دے ابر اخلاص شو ہاں چه اخلاص شو انو سوکو دی کنا نمانگو یو آو دی اصل مسئلہ داوا چه دوی با باقیده یو بلنا تپوس کهو دا مشکا شریف جلد ثانی دیم او دوی صفحه دا 476 476 دا او گود حدیث تی او الحمدللہ چې دا حدیث ته رواه مسلم 475 نه شروع دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اغه تمیمی داری چې راغی اغه نصرانی وو بیا راغی مسلمان شو ای بیا یو حدیث پیغمبر صاحب ته بیان کا د خپل د زمانه ماضی اغه مؤید د پیغمبر صاحب د خبرو پیغمبر صاحب ته تقریر شروع کا نو پای کې دا جمله ده قال اخبروني تمیم داری وی چما تپوسو که اخبروني عن النبي الاميين ما فعل قلنا قد خرج من مكه ونزل يثرب وګدا خبره ده عرب چرال نو تمیم داری وی چما ورته اخبروني عن النبي الاميين ما فعل خبر که ما دراتو دغه پیغمبرنا چپ امیانو کی برازی عربو کی عیس رسوش را قلنا قد خرج من مکہ اپ مکہ کی پیدا کرش پیدا شر ونظر یسربا او دا لجرت مدینہ و گرزولا او دا یسرب پارا زمانی کی ویلکی دل مدینی تا چلا منسوخ نو اس پر مدینی تا با یسرب نوائی لا تقول للمدینہ تا یسرب قولو طیبا حدیث کرازی پس لی پوش میں دا خودوی تا پوست کوا یستفتحونا مانا بسنگا کو مزوس یستفتحونا تپوسونا بے کول دا خلقونا فبار دا آخری پیغمبر اے راغل دیو کنی در آغلے اے عربو تازو راغل دیو کنی در آغلے تشوا دا کتاب زانسر نوڑ کا السیرت النبویہ دیتو اس سیرت ابن حشام دا ما سخا جلد اول دے او صفحہ دا 248 ہائے ہائے اللہ دو سو اٹھالیس صفحہ دا کہ چار سخ پتی جل کنی دا زوروی یا بس جل دن عنوانو لکھے انذارو یہودن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انذار پر ماند خبرو رسا یہودیانو بخل خبرول فبیسد تا پیغمبر اسلام عنوان دے انذارو یہودن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنوان دے بیا دا روایت تا دیر زبردست قال ابن اسحاق دا ابن کثیر مراد استے دے دا اوک دا خبر وی ابن اسحاق ذکر کی حدثنی عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومی قالو ان مما دعانا الى الاسلام ما رحمت اللہ تعالی و هدانا هدا لنا لما کنا نسمع من رجال یهود وكنا على شرك اصاب اوسان وكانوا على كتاب عند علم ليس لنا اي داخل کی راز گرا قالوا لنا دے خلق و منتوی انه قد تقارب زمان نبی يبعث الان نقتلكم ما هو قتل عاد و ارم و اغیب منتدا خبرن را کول چې نږدې شو زمانه د آخر زمان پیغمبر ابرازی او بداس دغه منو وی کله چې پیغمبر علی السلام راغی دایت لیکل دي چې کله پیغمبر اسلام تشریف راوړ وی فآمنا وکفروا به یعنی به موږ ته چې راځي وا او چې راغی موږ اومنه هغه بدبختو انکار وکا او خبر اسدا قالو لنا انه قد تقارب زمان نبی یبعث الان نقتلكم ما هو قتل عاد و ارم فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله رسوله عجبناه اي پمنت دا مسئلہ بیانولا چې اخر زمان پیغمبر به تشریف راوی اصل خبر دا سی ده بل شان نه روایا ایک شو ابن کثیر ګورا چې مسئلہ به حل شي ابن کثیر په تفاسیر کې معتبر تفسیر دی او صفحه 216 خو لکه دی آیت لاندې ما څنګه جلد اول دی 216 دی اے وقت کانو من قبل مجیء هذا الرسول صلی الله علیه وسلم بیان کتاب یستنصرون بمجیئه علی اعداء من المشرکین یقولون انه سیبعث نبی فی آخر الزمان نقتلكم ما هو قتل عاد و ارم یستنصرون خراغل دی یستنصرون خو یستنصر معنی صدا مدد بای وقتا یستنصرون مدد بای وقتا بمجیئه پراتلو دا پیغمبر اے اللہ آخری زمان آخر زمان پیغمبر اللہ راولے گا چمن دائی مرگری شو پا دی کفار بان حملو کو لکا اس تم وے چے اللہ مددو کا زمان پا یو ڈلی دا مسلمانانو سر مانا صدا چاہ دا مسلمانانو ڈل راولے گی چی دشمن سر پی جنگو کم داور پسیب بلی وات وهم يقولون ان نبيا سيبعث الان نتبع قد ازل زمانه ان قريب يو پیغمبر رازي من به تابعداري کو بیا پر روایت يستنصرون توجه کرما يستنصرون يقولون نحن نعين محمدا يستنصرون نحن نعين محمدا من به محمد سامر گری کی امون بول مدد کو بیا لکی بل روایت جستن سن بخروج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بس آدم نبی اللذی نجل مکتوب عندنا تکشوا اللہ دا پیغمبر راو لے گا ننعین محمدن شتے جستن سن بمجیع النبی شتے بخروج النبی شتے او اصل روایت بن نبی دے بن نبی نبی حق والی وی چاہا مختلفن فی مسئلہ دا بخروج و بمجی و اکن نوین محمدن وزپوش دا یو مسئلہ شو اے لوی تفسیر پا دی فن کی دا ابن جریر دے دا ابن جریر جل جاول کم لکی یستفتحون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ومعنى الاستفتاء الاستنصار يستنصرون الله به اي بمجيئه فراتو ده پیغمبر مسلمان پوشوه او یو روایت کده يقولنا اللهم ابعث هذا النبي الذي نجل في التورات الله ده پیغمبر راو لگا یو کتاب کده حق مقمش ده دا تفسیر مظهری ده جلد اول ده ما سخا او دې په دې جلد اول کې لیکي مولي صاحب یقولون الله منصرنا عليهم بالنبي المبعوث في اخر زمان وكانوا ينصرونا وكانوا يقولون لاعدام المشركين قد اذلنا والمعنى ان اليهود كانوا يفتحون على المشركين نعت النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونهم يستفتحون معنى امام مدرسه کړل بشکا یهودیانو با دا پیغمبر صفت خلقو تا بیانو یستفتون باند لکی یفتحونا بیان بیکو و یعرفهم او دا پیغمبر تعریف بیورتا کو تفسیر مظهری اول جل صفحہ نمبر 88 تفسیر سراج المنیر دیم دیکی دیوی معنی دادا یقولونا اللہ منصرنا علیم بن نبی المبعوث او یقول لآدان المشرکین قد ازل زمان نبیین نزدی شو زمان نزدی شو نزدی شو در طول خبر کوئی نزدی شو نزدی شو ادوی اگر یو حق نیول دی بس آئی پس روان دی مسلی وان سپوش علماء اکرام اصل تحقیقی خبر درد شو بخروج النبی بمجیع النبی او چکم روایت کی حق دی آگی که عبدالملک ابن مروان عبدالملک ابن حارون ابن عن متروک اور من خبر خلاص شو روایت کو سم راوڑے او چی روایت در سے قسم نشت دے نبیان بی مجیع النبی ویا بی بیست النبی ویا تفسیر مظہری وی یفتحونا و یعرفونہو بیان بے کو تعریف دے پیغمبر بے کو داول مانا ناخلی اس روایت پوشے علماء کرام او کچر ایسنی نو اللہ خود یهود و حال بطور مزمت بیان کرده من ہے چرتدا یستفتحونا اللذین کفرو فلما جاءهم ہر کلا چراغ دویتا غا پیغمبر عرفو چو دیو پیجند نو کفرو بی انکارتیو کا نو فلانت اللہ الکافرین دا لانت دا حکم دے او الکافرین سمانا دا سبب دے دا لعنت زکر چو کفر تی مخ کی صادر شوی دے او لعنت تاغیبان اثر مرتبہ دے تیشہ کہنا تاس تو مشہور مانا دا کہنا چو حکم منصوب شی مشتقی تا نو مبدا سبب دا سیوی حکم بھی لعنت مشتق منصوب دے کفر تا او دا کفر سبب دا حکم دے چگا لعنت دے نو فکفرو فلعنت اللہ فلعنت اللہ الکافرین پس لعنت اللہ دے پا کافرو دے بدبخت باندی چی چاہ دے پیغمبر دے نبوتنا انکارو کا بے اسا مشترو بھی تتی مدنو اے خامس اے دا خطاب خامس بے اسا مشترو بھی انفسهم بعض علماء کرام پا دے کیوں اتفاق دے چی دا بے اسا دا فال زمن دے خو فراوی چی دا بے اسا ما مرکب دے او دا لفظ واحد دے بے اسا مشترو بھی کو جمهور علماء کرام فرمائے چه دا ما جدا دے دا بئسنا او دا ما پا مانا دا شیعن سر دے مانا بئسا شیعن بشی دیر بد دے آغا شیع ٹھیک شو بئسا زان لدے حرف ما زان لدے او دا ما پا مانا دا شیعن سر دے بئسا شیعن دیر بد دے آغا شیع اشترو بی دلت اشترا پا مانا دا غستو ندا انا پا ما دی غورا کولو دا بلکه دلتا اشترا پا ما دی خرسولو دا اشترو بی چه خرس کردی دوی پاگی سرا انفسهم حصد اخپلو نفسونو حصد اخپلو نفسونو اگر سی شده این یک فرو فایل دا بئسا چې مخصوص به زم دي ان یکفرو چا کفر کول د دوی دي بمان زر الله په کتاب چندار علی گله دي او کفر ولیکي بغیان مفول له لوجه د عزتنا زد ولی ان ينزل الله بان ينزل الله زد دی وجنا چلار علی گلی دی پخپل فضل سرا علا من پاغچا یشاو چی دی خوخوا منی بادی د خپل مخلوق نا حسد ولیو که پدی خبرا چلار علی گل کری دی پخپل فضل سرا چی نبوت دی پخپل فضل سرا چی قرآن دی علا من پاغزوان چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی چی یشاو منی بادی چلار خوخ کرو پخپل مخلوق کی دی ظالمانوی چو خو دا نبی خو زمون په خاندان کې پکارو نو دې په بنو اسماعیل کې د کم خان راغی دیک شو نو پیغمبر سره عزت شروع کړ او دا عزت سبب د کفر شو چې کفر یو کنه ملعونین لعنتیان شلو فباو بغضب نو پس استحقو یا سوارو پس دوی مستحق شل په غضب باندې علا غضبین په غضب والکافرین عذاب مهین او کافران دی پار عذاب سپکون کې سپک بناوی خواه کافران دی پاد ازار سپک اونکه اوز دی غزبین علا غزبین غزبین ذکر کردی بعض علماء اکرام فرمائی غزب اول متعلق بحق اللہ دی او غزب ثانی لا متعلق بحق النبی دی فباو بی غزبین دوی مستحق شد پا غزب سرا کم غزب چاہی اللہ دا توحیدنا انکار یاد اللہ بی ادبی کروا ید الله مغلوله ویلو لکه سورت مائده وګوره کنه دې بدبختو د خدای بیا د دې کړی و سورت مائده وګوره آیت نمبر دې سلور شپتا وقالت اليهود ید الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا وعلى غضب ابي قولهم يد الله مغلوله وعلى غضب انكارهم عن اخر الزمان دو گناهونه شو یو بیا د بيد الله چې يد الله مغلوله على غضب فبل غضب چې انکار د محمد صلى الله عليه وسلم نو د اخر الزمان پیغمبر نبوت نه انکار وکړه نو دوی مغضوب شله الله ته نسبت بیا د بیو که نو مغضوب شله دین قول امام رازی لکی علماء اکرام چه مقصود دلتنا اثبات دا انواع دا غضب دے مقصود پدی سرا تکرار ندے نا تسنیہ دا نا عدد خاص دے عدد خاص مراد ندے بلکہ مقصود انواع غضب دی المقصود انواع الغضب المترادفا لأجل امور مترادفا زکر دوی نا جرمون بی حسابو نو غضبون هم پی بی حسابو دی مقصود عددین مراد ندی بلکہ انواع غضب پی اعتبار دا انواع مترادفو دا اسباب غضب بس دوی مستحق شلل پا غضب باندی پا غضب باندی لپا دی غضب ولی کافرین عذاب مهین او کافران دی پا عزاز پا کونکی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تِشْوَا اُس دا یو آخر کی دا تمام خطابات خمسو پوری متعلق مسئلہ وزماد شیخ پہ استنا کی دا سوال دے او سرد جوابنا پینزو خطابات منگوئے اُس دا یو خطاب متعلق دے خطابات خمسو پوری تِشْوَا خمسو پوری وزما شیخ بری چی یو سوال او دغی پینزو جوابونه شیخ یو دی و ایزا قیل لهم سوال سرد پینزو جوابونو نا او دا خلاصه دی ما سبق شوا دا اغا خطاباتی خمسو ولم و ایزا قیل لهم او کلت چی ویلش دویتا آمینو بیمان زر الله راوڑ ایمان پا قرآن چلار علی گل دی علی قراش قرآنو منه قرآنو منعی نو قالو انکار قالو دیوی نؤمنو من ایمان راورو بما انزل علینا باغ کتاب چپ من نازل کرشوی دی ويكفرون بما وراءه او انکار کوي دی په کتاب چې بغیر د قران نه دی تیشوا کله چې بدوی تر شي ایمان راوړ به مان سره الله دوی سوی منو منګا هغه کتاب چې په موږ نازل شوی دی او انکار کو په ما سوا دیږي موږ خپل کتاب منو د بل چانه باندې قران باندې ایمان راوړې بس موږ سره توراسته قران باندې ایمان راوړې موږ سره انجیل شته نو پوه شئ راوړې ایمان په ما سره غل قالو نؤمنو وی ایمان راړو بما انزل علینا ویکفرونا بما وراءه او انکار کوي دی په ما سوا دی یعنی موږ نه منو بغیر د خپل کتاب نه بل چا کتاب اوس هم کی چاته چې دا مسله دې به د خپل کتاب راو باسي اګه ته لکه دې کتاب ته ګورا بما څنګه نشته دا بما څه کتاب نه دی سم بما څه د کدو پانی اړو نه دی سم اوس پیزه جواب جواب یاول وهو الحق حال دا دی چې دا قرآن بر حق کتاب دی نو ولی نه مانی دویم جواب مصدق لما معهم او تصدیق کوونکې د مخکنو کتابونو دی دا قرآن بر حق دی مصدق د ما سبق دی نو ولی انکار کوي بل جواب قل فلما تقتلونا او ادویتا ولی وجلتاسو انبیاء الله د خدای پیغمبران من قبلو دین مخی ان کند مؤمنین که چریه تاسو یقین که انکی پخپل کتاب حاصل بانی پوشوی چه دوی تای قرآن او منه ومگا خپل پی کتاب ایمان رارو او دبل چازی موار نیو علکه ولی نمانی دا قرآن خستا بی کتاب موافق دی یو بیا که توائی چه ستا پخپل کتاب ایمان دی نو که ستا ایمان درست دی نو انبیامو ولی وجل ای مونگ تو خیر داسی کتاب چپای که دن بیا اکرام و دو وجل و جواز و چرتشتی نوالی موجل بل جواب ولقد جاکم موسیٰ بالبینات او کتاسو ایچ مگا خپل کتاب منو راغل و موسیٰ علیہ السلام بالبینات پا موجزات سرا بالبینات پا واضح دلائل سرا سمت تخلتم رجل من بعدی او بیانی ولو تازو سی معبود پس تطلو دا موسیٰ نکوی تور تا وانتم ظالمون او تاسو غر ظالمان یای او تاسو غر پل کتاب ایمان نشتی جوابونو مانی پوش وی وید اخذنا میساقکم بل جواب حاصل دا جوابونو یاد کا ترتیب سر داده راوڑی کتاب ایمان پا قرآن بانده ایم گا پل کتاب منو دا نور زموار نیو علیکا دا قرآن برحق ده دا قرآن مصدق ده او کستاس ایمان پا خپل کتابونو نو انبیامو ولی وجل کستاس ایمان پا خپل کتابو نسیت الہ ولی وی کستاسو ایمان پا خپل کتاب وو و اللہ پا تاسو بانی کوئی تور ولی وچت کرو کوئی با ایمانان کنا مصر زور سے وید اخذنا میساق کم بل جواب کرچا قسم دا تاسو نوادا و رفانا فوق کم التورا امنگا پا تاسو کوئی تور وچت کرو امنگا ویلو قلع مقدر ده خوزو ما تینا کم بی قوة واخلے آغا کتاب چمنگ در در کرده بی قوة تین پا قوت تا عمل سرا واسمعو او امنے امنے واسمعو سمع اوردو تم وی سمع اجابت تو وی سمع اللہ لمن حمدا اجاب اللہ لمن حمدا واسمعو قبول که دخل حکونا وقالو دیوی سمعنا واعصینا منګا ورې دی لدی او موږ منل نه فرمانی کړی دا اوس په دې یو زبردست اعتراض دی چې دا سما او اسیان دوار امور متضاد دي دوی اجتماع څنګه وشو سمې نه واسینه دیمه خبره دا حالت درفی د تور دی او دا درفی د تور حالت دا خود خوف حالت دی سمینا خو په دې وخت کې مناسب دی حسینا څنګه مناسب شو په دې پوه شو او دا لوی اعتراض دی چې یو سړی غر په لپاسه په دې سر پروت ځوان دی هغه سي ځکه چې حالت خدا غسې وکنه حالت خدا غسې و کنه چې خوف اې کتاب ور چي لیکل دي نه غر اوچتو اې تاته ولې نو چې اوس دا غر دې سړی په سر وی دا خو نهایت د خوف حالت ده نو سمینا خو پا دی وقت مناسب دے، آسینا پا دی وقت مناسب ندے. دا یوش بل سوال داوم دے چه سمینا و آسینا شی چه منگا آوری دی لی لکا باز علمائی چوی با سمینا سمینا ای پا خلی باوی سمینا پا زکی باوی حسینا. نو اللہ کو علیم بی ذات صدورو نو بیادی دا عذاب سنگ بچنا دالوی مشکل مسئلہ شو. هم سما اسیان متضاد دی، هم دا حالت تا سمینا مناسب دی، حسینا پا دی وقتی مناسبتم نکنی. اگر سمداوی چی دا سمینا پا زبانی یعنی پا جہر سرو او آسینا پا زر سرو، نو اللہ تا خوب پتاوا بیاوالی عذاب نسنگ بچکو. علماء جاگی گن جوابو نکی، یو جواب خدا چی دعوی آسینا که دعوی مطلق جمع دی پار ترتیب دی پار نده. معنی دا سمینا پا وقت رفع دا تور بس، نو چی کلب اسمان دا غر پی اوچتو نو سمینا چی غیوی، او کله چې غر کی خودش حالت اطمینان راغه وی آسینا. نو په حالت طرف د تور کې سمینا او بعد وزی تور و آسینا ویلتی. خبر خلاص شو یو دیم معنا قالو سمینا دکنا و اذا خدنا میثاقکم نو قلتم سمینا نده قالو سمینا واتینا. اشاره ده چه دوی دو دلی وی، یو دلی ده مشرانو وا چه ده غر لانده وا، یو دلی ده کشرانو وا چه ده غر نلیره وا. نو چه کل غر اوچت شن مشرانوی سمینا سمینا سمینا تیک شوا کشران تا چه پتر اغی سینا سینا سینا. نو مشرانو سمیناوی چه ده غر لاندیو، اچه کم کشران ده غر نلیر نا سیناوی نا. لکوز منگا مشرانی مثلا امان یو خبر عمر ازم کشران بلزی که ایو چه من خونمو پلارانو خمر لا خمان خواتا تیار. نو سمینا مشرانی ویلی دی، آسینا کشرانی ویلی دی، آسمینا والا ده غر لاندیو آسینا لیوی. اول خلاص شو. دریم توجیه دا د علماء کرامو چې په دې کې دوه ډلې وي، یوې ډلې سمې ناویلې دي بلې ډلې اسوې ناویلې دي. دا خسته خبره شو، یوې ډلې سمې ناویلې دي بلې ډلې اسوې ناویلې دي. اوس په دې سوال دی چې یوې ډلې سمې ناوي بل اسوې ناوي، نو اصحاب اسیان باندې خو غر غرزیدل پکارو کنه؟ اصحابی اصینا بانی غر غردی دل پکارو ایوال اتبا نشنل. نو جواب دا قول دا سمینا، قول دا سمینا والو دا مانیش دا عذاب دا اصینا والو نا دوسری پوش لے بھئی. قول دا سمینا ویلو والو دا مانیش دا عذاب دا اغچانا چاگی اصینا ویلو. لکه سوره انفال وګوره، تینتیس نمبر آیت، وما کان الله لیعذبهم، ان ذا الله چې دل په عذاب اخته کی، وان تفیم پداس حال چې ته پکې، او ما کان لا معذبهم هم یستغفرون، ان ذا الله چې دل عذاب ورکی پداس حال چې په دې کې وی داس خلق یستغفرون چلانه مافیان غواړي. نو وجود د آل استغفار دا مانیش د سنا د عذاب د مجرمانو نه، نو وجود د قالو سمینا والو دا مانیش دا عذاب دا آسینا والو نا. خبر اخلاصی شو تیک شو. قالو سمینا و آسینا، یا دا آسینا قولی نده، دا آسینا فعلی ده. تاسو یې سمینا په زبان حال سره زبان حال سره تاچو کې سمینا هو اسینا په زبان استغفر الله سمینا تاسو یې په زبان قال اسینا په زبان حال تاسو قولن خو یې سمینا خو په زکه تاسو چې بدنیا ته وای ظالمان زکه تاسو کې اسیان پروت اگر سوی بلکل بلکل بلکل از رکیوی چی سمینا و آسینا و اشری بوز کولشو فی قلوبی ملجلا پسنو دوی کس خیم بی کفیم پساو دا کفر دو دوی کرا کرا مونگ تقدیر راو باسو نیوزل یو مرگیوی چک را لے گلا چه تاز تقدیر والی باسو مای تقدیر دکو باسو تقدیر خوشتے نو تقدیر نسو من کار کولشی قدر کنا خوزیر که تقدیر نو باسن مانه دا واشربو فی قلوب ملجلا از کول شوی ده دوی پزنو که سخی نسخی که دسرو نسنگ از کول شو از که دا سخی دا غخی یا دوی نیونو بیا سنگ از کول شو خورل که دیشی خوز کول کی گینا منگا پا دی طالبانو دوڑه از کولا سیده او با از کولی دا سیده اگر اشربو فی قلوب الاجلا وی تقدیر براو باسی بابا تقدیر راو باسی وزدو مخبایم گارا علیکو ورقو که بابا تقدیر راو باسی اشربو بیادر قصه بیانوما اشربو فی قلوب الاجلا اے اشربو اسکول اشو فی قلوب پسنو دوی که الاجلا احب الاجلا اشربو فی قلوب الاجلا احب الاجلا سکول شو په زنه دوی کې مینا د سخي سکول شو په زنه دوی کې س مینا د سخي لکه ابن کثیر لیکي فی حال عبادتهم له چې څوک کې دوی عبادت کاو نو دا زره کې دا وینه دا مینا دمر داسې وا او داسې سرایت کړو لکه سره چې او بو اس کی او دا او بده انسان په سینه کې څنګه سرایت کی چې سره خطګی کرا او چې بیا وګورئ چې سړی د پته لګی چې دا وبکم خو روان دي خو پته لګی پر سینې باندې خو پته لګی نو دا محبت د سید دوی په دې زړه باندې داسې محیط او سرایت کوونکی و لکه چې انسان په دې زړه باندې چې وبو څنګه سرایت کوي او شربو فی قلوبهم حب الاجل دوی په زړه کې محبت تسخیس کول شو محبت تا سخیص کول شو بے کفرین پس آف در کفر دو دی اللہ توحید نے انکارو که انکارو که دسی عبادت شورو که او دمرتی مینشل چدا محبت دسخی دو دی پا دی زربان محیط شو گورا سورت یوسف گورا دیشمات وقالا نسوتن فی المدینہ امرات العزیز تراوید فتان نفی قد شغفها حبا قد شغفها حبا سمانا تاقیر سرا چاپیر شوی دی زرد زلیخینا محبت یوسف چاپیر شوی دی ترنا چاپیر شوی دی ترنا اے وصل الحب الى غلا فی قلبها مفسر مانا کی اشربو فی اجلا بی کفرم او ایدویتا بی اسما یعمرکم بی ایمانکم دیر بد دیاغا چامر کی تاست پاگیست تاست ایمان ان کنت مؤمنین اس الزامی خبر یاد شوی بیا سوال تو واپس شا راوڑ ایمان پا قرآن ایمان راوڑ ایمان پا خبل کتاب او دے غیر نمانو الکا ولی نمانی هو الحق رشتی نے دیوئے داوی ولی نمانی مصدقان استاد کتاب موافق دیوئے درم خبر الکا دروغوئے ستا پا خبل کتاب ایمان نشتے او کې وی انبیاء مو ولی وجل او خی کتاب کم کې لیکل چې پیغمبر وجل جائز دي الکا استا په خپل کتاب ایمان نشته او کې وی ها تاسو عبادت ولې کړو آی کتاب او خی جائز دي استا په خپل کتاب ایمان نشته او کې وی مخر دربان ولو چت کړی شو الکا کې باوجود دینا تو اچھا مومن پخپل کتاب ما دائی ما استا معتبر نده بئس ما یامرکم بیمانکم دیر بد دیاغ شی چه تاسو تا امر کئی پاگی استاسو دا ایمان که تاسو مؤمنان گئی که دا ایمان تاسو کم سیزن حکم کئی او تاسو کوئی او جیتا تاسو ایمان وئی دا ناکار ایمان دی ان غیر معتبر ایمان دی اس پا دی سفار دی بئس ما یامرکم بیمانکم ایمان خو چاہتا امر نکی که کئی او دلتا امر نسبت ایمان تکر یامرکم بی ایمانکم بد دے اغا ایمان چه تاستا امر کئی نو امر خو ایمان خو چاہتا امر نکی علماء ذکر کئی چه دلتا دے امر ایمان تے منصوب کردے ولی ذکر دا ایمان سبب دا اعمالو دے ایمان سرے دا سبب دا اعمالو دے چار کردے سبب دا اعمالو شو نو دی سببیت تا دا سببی پا منظر دے امر جوڑ کر ایمان چه ده دا سب ده اعمال ده دیکھا نا یو سو ایمان راوری نو بیا اعمال که هر که چه ایمان سب ده اعمال شو لوج ده سببیت نه دیتا نسبت سو که امر گویا که چه امرا امر نده کره خود سبب گرده دل ده لگه صورت عنکبوتو گرا چه صلات تا نسبت تا امر شده ده آیت نمبر 45 گرا اطلو ما اوحی ایلیک من الكتاب للی آغا چه تاتوی کرشی وداد اللہ دا کتابا واقعی می صلاح ان صلاح بشک مز تنہا الفشا والمنکر منا کئی بدونا دا منکرنا نموز خو منا کول نکئی موز منا کول کئی تاتوی لی چه اسفار ما چاو موز خو دانوی چاہتا آلکا موز نہی نکئی موز سبب